จะได้บรรยายธรรมะสู่ฟังคนเรานี่เพราะไม่รู้ธรรมะนี่แหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ผู้ประพฤติแล้วนำสุขมาให้อันนี้เป็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมคือมีความสุขเป็นอานิสงส์ให้พึงพากันสันนิษฐานดูทีแรกเราก็ปฏิบัติพระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนแบบนี้เมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในตนแล้วพระธรรมก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ความหมายแห่งพุทธภาษิตนี้นะเดี๋ยวเมื่อตนไม่น้อมพระธรรมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจแล้วจะให้พระธรรมนั้นมารักษาตนนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นไปเป็นพระธรรมมันสอนให้ละความชั่วอย่างนี้นะก็เพียรพยายามละความชั่วตามอันนี้นะแล้วก็พระธรรมสอนให้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่างนี้ก็พยายามทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นเช่นนี้แหละพระธรรมนั้นถึงจะรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้เพียงแต่อ้อนวอนหรือกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นหนึ่งพระธรรมไม่สามารถที่จะรักษาผู้นั้นให้เป็นคนดีได้นั่นเป็นแต่เพียงอุปนิสัยปัจจัยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละการที่มันพระธรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ก็เพราะเราน้อมเข้ามาสู่ใจทำใจของตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าทำตนให้เป็นผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่อย่างนี้นะเราก็ทำจริงๆนะไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนนะผู้อื่นจะมีมากล้นเพียงใดก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจตนมีเท่านี้แหละก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านี้เพราะว่าตนมีบุญน้อยความพยายามของตนมันก็น้อยเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดให้มันก็น้อยถ้าว่าตนอยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างคนที่เขาเจริญมานั้นตนก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้ววันนี้มันก็ทำเหตุแห่งความดีนั้นได้มากๆเข้าไปต่อไปผลแห่งความดีมันก็อำนวยให้มากมากขึ้นก็ยอมเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญในความสุขกายสบายใจอย่างนี้แหละเรียกว่าสรุปได้เป็นผู้มีสันสุทธิธรรมอยู่ในใจนี่เมื่อมีคุณธรรมนี้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็สบายดีเห็นผู้อื่นมั่งมีร่ำรวยกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเพราะว่าได้ฝึกใจของตนมาแล้วฝึกใจให้มันพอใจยินดีอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้ด้วยความสามารถของตนเองถ้าหากว่าไปยินดีกับสมบัติของผู้อื่นหรือไปอยากได้สมบัติผู้อื่นเข้าไปเดี๋ยวก็ไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้มันก็ทำให้ ผู้นั้นได้มีบาปติดตัวนั่นแหละได้มีบาปติดตัวเพราะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นั่นเองเนี่ยเมื่อตนทำความยินดีพอใจในสมบัติเท่าที่ตนมีอยู่นี้นั่นแหละพระธรรมนั้นก็รักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะพยายามทำความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อตนได้อัตภาพร่างกายนี่มาโดยสมบูรณ์แล้วมีกำลังวังชาดีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมาอำนวยผลให้มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีอย่างนี้แล้วก็พยายามใช้กำลังเรี่ยวแรงอันนี้แหละทำความดีเข้าไปสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ต้องแสวงหาวิชาความรู้เข้าไปตนมีความรู้ความฉลาดในการทำการทำงานอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการงานนั้นให้มันเป็นล่ำเป็นสันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็พอที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ถึงไม่มากก็นับว่าจะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครก็พอเลี้ยงตัวและครอบครัวไปได้นี่นะที่ว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นแม้ทำข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อผู้ใดน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วอย่างนี้ถ้าทำนั่นแหละก็รักษาจิตใจของผู้นั้นไม่ให้ตกไปในทางบาปอกุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรื่อยไปเอาเช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้มากๆเข้าไปแล้วใจก็เย็นสบายความโกรธก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะขจัดความโกรธออกไปเลยใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะมันมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้มีเกราะป้องกันตัวนี่ถ้าศึกยิงมาแต่ในทิศทั้งสี่มันก็ไม่เข้ายิงมาถูกเกราะนั้นแล้วมันก็กระเด็นไปทางอื่นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจใครจะมาชวนให้โกรธมันก็ไม่โกรธคำด่าว่าเสียดสีนั่นมันก็อุปมาเหมือนอย่างลูกกระสุนปืนนะลูกหน้าไม้มันยิงกันมาเมื่อผู้ใดมีใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วมันก็ไม่โกรธอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเมตตาธรรมรักษาจิตของผู้นั้นนะให้ตั้งอยู่ในความดีได้ไม่ให้ตกเป็นธาตุแห่งโทสะพยาบาทมันเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อกันไปทีนี้ความเป็นผู้มักน้อยอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากและพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญมาพระองค์จึงได้ทรงยกอดีตนิทานตั้งแต่ครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในชาติหนึ่งก็ได้เกิดเป็นพญานกแขกเต้ามีบริวารเป็นหมื่นหมื่นพาบริวารนั้นไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาไปกินลูกมะเดื่อนั้นเป็นอาหารไม่ไปหาผลไม้ในต้นอื่นๆกินเลยบรรดาบริวารก็ทำตาม กินลูกหมดแล้ววันนี้ก็กินใบอันนี้พอใบอ่อนหมดแล้วกินใบแก่กินใบแก่หมดแล้วก็กินเปลือกอันนี้นั่นนะสับกินเปลือกนั้นไปอ้าวไม้ทางต้นนะนกเป็นหมื่นๆนะตัวนั้นสับเข้าไปตัวนี้สับเข้าไปมันก็เปลือกก็หมดเมื่อเปลือกมันหมดแล้วมันจะไปดูดเอาอาหารมาเลี้ยงต้นไม่ได้เลยมาเดือดตัวนั้นก็ตายเอ้าพอมันตายแล้วมันผูกอันนี้ก็สับกินเนื้อไม่มาเดือดนั่นนะที่มันผูกนั่นนะเป็นอาหารกินแล้วก็ลงไปดื่มน้ำแม่น้ำคงคานั้นด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มักน้อยของพญานกแขกเต้าและบริวารนั้นก็ได้ร้อนถึงพญาอินทำให้แท่นบรรดุคำพลศิลาอาจแข็งกระด้างพญาอินจึงเล็งทิพเนตรลงมาก็รู้ได้ว่านี่พญานกแขกเต้านี้เป็นพระโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมีบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยชันโดดยินดีตามมีตามได้พญาอินก็ลงมาช่วยก็มาก็มาถามปัญหาก่อนแล้วทำไมจึงมาอยู่กันอดๆอยากอย่างนี้ในเมื่อไม้ต้นอื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยหมากด้วยผลมากมายทำไมหนอพญานกแขกเต้ากับบริวารเนี่ยจึงมาอยู่ทนทุกข์ทรมานอาศัยแต่ไม้ต้นเดียวเท่านี้มันจะสมควรหรือจะปล่อยให้ชีวิตนี้แตกดับทำลายไปเสียเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรพญานกแขกเต้าก็ตัดตอบพญาอินว่าธรรมดาบัณฑิตนักปราชญ์ผู้พิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารนี่ว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั้นแล้ววันนี้ก็พยายามตัดตัณหานั้นให้น้อยเบาบางลงไปเหตุนั้นข้าพเจ้าและบริวารจึงมาบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่ในต้นไม้มะเดื่อต้นนี้เพราะปรารถนาที่จะทำลายตัณหาอันไม่มีสิ้นสุดนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเมื่อพญาอินได้ฟังนั้นแล้วก็พอพระหฤทัยทรงยกย่องพญานกแขกเต้ากับบริวารว่าเป็นผู้มั่นอยู่ในธรรมอย่างยอดเยี่ยมทีนั้นพญาอินก็ไปตักเอาน้ำแม่คงคานั้นมารดต้นมะเดื่อนั้นเข้าไปทันใดนั้นมะเดื่อนั้นก็สดชื่นคืนมาก็มีเปลือกหุ้มต้นขึ้นมีพิแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกไปพิดอกออกผลในทันทีเหลืองอร่ามให้พญานกแขกเต้ากับบริวารได้อาศัยกินอยู่นั่นไปมาเดือต้นนั้นตั้งแต่นั้นมามันไม่หมดสักทีมันเจริญมันผลิดอกออกผลสดเสยกันไปเรื่อยๆพญานกแขกเต้ากับบริวารไม่อดไม่อยากเลยแบบนี้นะอันนี้เราเรียกว่าผลแห่งความปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าโลภมากลาภหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยนั่นโลภมากลาภมันก็หายเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อตนหามาได้เท่านี้ยังไม่พอใจไปเห็นสมบัติผู้อื่นก็อยากได้เข้าไปอีกก็ ก็ไปแย่งไปชิงเอาของเขามันนี่เมื่อถูกไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มาจับเขาไปฟ้องกันขึ้นลงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ติดคุกติดตารางอันลาภที่เคยได้มานั้นก็สูญหายไปหมดเลยนั่นแหละแทนที่ว่าจะได้บริโภคสมบัติที่ตนแสวงหามาได้นั่นสม่ำเสมอไปไม่แล้วต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าโลภมากลาภมันหายโลภนักมักตัวตายเมื่อไปแย่งไปชิงไปเอาสมบัติของเขาโดยพละการบะนี่ตนพลาดพลั้งป้องกันตัวไม่ได้ถูกเขาฆ่าตายมีอยู่เยอะแยะในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่สันโดษมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆในโลกอันนี้นะมันทำให้ชีวิตนี่ถึงซึ่งความเสื่อมเรียกว่าหาความเจริญไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจนี่แหละข้อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เมื่อหยิบยกสักข้อหนึ่งขึ้นมาชี้แจงอธิบายแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปถึงข้ออื่นๆเลยเช่นอย่างว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างนี้นะมันก็เกี่ยวโยงไปถึงศีลนู่นวะนี่คนเป็นผู้มีศีลแหละมันถึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษได้ถ้าไม่มีศีลแล้วไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น เมื่อมีศีลแล้ววะนี่มันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ไปทำร้ายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั่นก็ต้องแสวงหาเอาอาหารอันบริสุทธิ์นั่นมาบริโภคเมื่อมีศีลแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเมื่อตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่ถ้าขืนไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นศีลก็ขาดก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าคุณธรรมข้อหนึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงอีกข้อหนึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานุ่นบัดนี้เมื่อบุคคลเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วแสดงว่าไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปไม่มีบาปอยู่ในตนแล้วใจมันก็ผ่องแผ้วเบิกบานเมื่อใจเบิกบานเช่นนั้นก็มาเจริญภาวนาเจริญพระกรรมฐานเข้าไปพระกรรมฐานนั้นมันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจได้ธรรมดาบุคคลผู้มีใจเบิกบานแล้วมันก็มามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้มองดูชีวิตอันนี้มีประมาณน้อยเต็มทีอย่างนี้แหละมองดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดได้เชียงโยผู้ที่เกิดมาใหม่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่อาจจะมองดูตัวเองว่ายังมีกำลังเรียวแรงดียังไม่ชำรุดทรุดโทรมอะไรแต่ถ้าหากว่ามองให้ไกลไปกว่านั้นบัดนี้ทําเมื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะอัตภาพร่างกายนี่อย่างที่คนที่เกิดก่อนเรามาแล้วอย่างนี้นะเพื่อนมีร่างกายเป็นอย่างไรอ่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องพิจารณาในทางใจไม่ดูด้วยตานี่ก็เห็นกันนะว่าร่างกายนี่อยู่ไปนานแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละแม้ตัวของตัวเองในขณะนี้ยังหนุ่มอยู่ก็จริงนะแต่ว่าต่อไปนี่มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆร่างกายอันนี้มันก็เลยกลายเป็นคนแก่คนง่อมเข้าไปเหมือนกันกับคนที่เกิดก่อนเราถ้าเราได้ใช้วิจารณญาณเพ่งพิจารณาคาดการล่วงหน้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ผิดแล้วเป็นความจริงเลยอัตภาพร่างกายนี่นะจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน ดังนั้นแหละพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีทุกวัยที่ออกบวชตั้งแต่อายุ7 ขวบนี่ขึ้นไปเลยบ่เดียวท่านผู้ได้สั่งสมบารมีมามากได้ปรารถนามาอย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติหนหลังทำบุญทำทานอะไรก็ปรารถนาลงว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุได้7 ขวบขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อท่านเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกุศลมาเพียงพอแล้ววะนี่มาเกิดในชาตินั้นพออายุได้7 ขวบเท่านั้นมันก็คิดอยากบวชเลยพ่อแม่ก็ไม่ขัดขวางพาลูกไปมอบให้อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ตนเคารพนับถืออย่างเช่นบัณฑิตสามเณรแล้วก็มาเกิดในตระกูลอุปถาของท่านพระสารีบุตรพอเกิดมาแล้วระลึกชาติหนหลังได้พอระลึกชาติหนหลังได้อย่างนั้นนี่ท่านพระสารีบุตรนี่ท่านได้สงเคราะห์เกื้อกูลเรามาแต่ก่อนนู่นวันนี้เราก็จะขอตอบบุญแทนคุณท่านทั้งที่นอนอยู่ในผ้าอ้อมเอาผ้ากำพลเนื้อดีๆราคาเป็นแสนนุ่นมาทำเป็นผ้าอ้อมนะเพราะคนร่ำรวยนี่คนมีบุญนะเด็กนั้นก็ได้เอามือนิ้วมือนั้นไปเกาะผ้าอ้อมมานั่นแหละไปเกาะผ้าอ้อมนั้นแล้วก็ยื่นไปหาท่านพระสารีบุตรเพราะเขานิมนต์ให้ท่านมาตั้งชื่อให้เอาผู้แม่ก็ไปปลดผ้าออกจากมือลูกว่าผ้านั้นไปคล้องมือลูกลูกก็ร้องไห้แบบนี้นะลูกร้องไห้แล้วแบบเอาผ้าไปใส่มือให้ลูกลูกก็เอามือนั้นดันผ้านั้นไปหาท่านพระสารีบุตร2 ครั้ง 3 ครั้งแม่ก็ระลึกได้ถ้าอย่างนั้นไอ้ลูกของอีสันนี่ถ้าเขาจะมีศรัทธาถวายผ้าผืนนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นอิสันก็ขอถวายผ้าผืนนี้แด่พระผู้เป็นเจ้าไปเสียเลยก็เลยต้องเอาออกมาทำความสะอาดพับดิบตีแล้วก็ถวายท่านไปเอาผืนอื่นมาทำผ้าอ้อมแทนอย่างนี้ท่านผู้มีบุญหลายนะมีปัญญานะพอเกิดมาแล้วมันระลึกได้เลยระลึกถึงความดีได้ทันทีเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพออยู่มาอายุได้7 ขวบก็บอกกับพ่อกับแม่ให้ทราบแล้วว่าอยากไปบวชกับท่านพระสารีบุตรเถระเจ้าพ่อแม่ก็ไม่ขัดใจก็พาไปมอบหมายให้ท่านพระสารีบุตรท่านก็ถามว่าการเป็นนักบวชนี่นะมันยากลำบากนะหนูจะปฏิบัติได้หรือธรรมดาเป็นนักบวชนี่ปรารถนาร้อนกับได้เย็นปรารถนาเย็นกับได้ร้อนจะให้มันได้อะไรตามใจของตนนั่นยากเข้มทนบางทีก็ได้ดังใจหวังบางทีก็ไม่ได้อย่างนี้นะหนูจะปฏิบัติตามได้หรือบัณฑิตกุมารก็ว่ากับผมขอรับปฏิบัติตามได้ทุกอย่างเลยเป็นเช่นนี้ท่านก็เลยบวชให้พอบวชแล้วได้7 วันวันที่8นี่ท่านเจริญภาวนาไปก็ได้สำเร็จอรหันต์ดูสินั่นแหละคนมีบุญนะคนได้ทำความดีมาแต่ในปางก่อนมากมายเวลามันอำนวยผลให้มันก็น่าชื่นใจนะวันนี้นะทำให้เป็นผู้มดกิเลสตัณหาไปตั้งแต่อายุได้7 ขวบนู่นอันที่ยกเรื่องราวมาให้ฟังกันนี่ก็เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ได้นึกถึงท่าน ผู้ที่เป็นบุรพาจารย์ของพวกเราทั้งหลายท่านบำเพ็ญความดีมาอย่างไรท่านจึงได้พ้นทุกข์พ้นยากไปอย่างนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจแบบนี้จะได้ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีเข้าไปตามเพศตามภูมิของตนนะผู้เป็นเพศคฤหัสถ์ก็พยายามปฏิบัติตามธรรมของคฤหัสถ์ผู้เป็นเพศนักบวชก็พยายามประพฤติตามธรรมของนักบวชนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เท่าที่จะทำได้ถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในวัฏสงสารนี่ไปนานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้แต่ภัยที่น่ากลัวมากที่พระศาสดาทรงสอนแล้วสอนเล่าเกือบจะทุกข์กันเลยในหนังสือพระไตรปิฎกนี่นะพระองค์ทรงสอนไว้ให้เห็นให้กลัวต่อภัยในนรกอันนี้เกือบจะมีทุกข์กันเลยเพราะว่าพระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนี้ไอ้นรกเนี่ยมันทุกข์ทนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนบุคคลผู้ไปตกนรกนะพระองค์ก็ได้เคยไปตกนรกเหมือนกันนะนั่นแหละแต่ว่าตกนรกไม่ใหญ่ที่ท่านเรียกว่าอุสุทะนรกชาติหนึ่งนั่นเป็นพระราชาเมื่อเขาเจ้าหน้าที่นำนักโทษมาทูลให้ทราบว่านักโทษคนนี้เนี่ยมันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นฆ่าเจ้าเอาของเอาพระราชาก็สั่งให้นำไปประหารชีวิตซะอย่างนี้แหละวันนี้พอสวรรคตลงไปบาปกรรมเนี่ยมันก็นำไปตกอุทุทะนรกเพราะว่าฆ่าคนชั่วถึงเป็นบาปก็ไม่มากไม่เหมือนอย่างฆ่าคนดีคนมีบุญมีคุณถ้าใครไปฆ่าแล้วบาปมากอันนั้นน่ะนี่ฆ่าคนชั่วนี่ถึงบาปก็ไม่มากได้ไปตกนรกก็นรกหลุมตื้นไม่ลึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทนทุกข์ทรมานจะเป็นหลุมลึกหลุมตื้นก็ตามพระองค์เจ้าจึงมาสอนพุทธบริษัทให้กลัวแต่ภัยในนรกนั่นแหละเพราะมันทุกข์หลายพระสาวกหรือบริษัทบางท่านก็เอาเรื่องภัยในนรกนี่แหละมาเตือนใจให้รีบเร่งกระทำความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิตสันดานเตือนว่านรกคอยท่าอยู่นั่นนะเธออย่าประมาทนะนรกมันคอยท่าอยู่ถ้าประมาทแล้วจะไม่คลาดแคล้วจากนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นพึ่งละเสียซึ่งความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามรักษากุศลความดีไว้ในใจให้มากมากเจริญปัญญาพิจารณาเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็นั่งสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยแล้วในที่สุดท่านก็ละอุปทานขันธ์ห้านั้นได้จึงได้พ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้